ojo karo liane, kue seneng aku ojo ngale tresnane, seneng neng aku nganti selawase, nganti mati wong loro padha tresnane. See ya.